sing it, y'all. Raz, 3-4 gramy, Polskie Radio, czwórka i trójka razem, wyjątkowa impreza, dziś prosto z Gdyni, tutaj na miejscu i na antenie czwórki i trójki oczywiście, ja nazywam się Marcin Huber, czyli Harper i będę dla Was grał do godziny 2:30, zapraszam.

Oh, Love you till the bitter end. Śląska.